nikdo nemá rád, má prý teda smůlu. Ten, kdo nemá rád, je jak plod bez kůlu. Jak bez ucha džbán, jak bez pěny pivo. Cukrem si solí a všechno zasmolí, kdo nemá rád. Kdyby ty s Eva byla a já kdybych byl had, to by se spodivila, jak by mě Adam neměl rád. Ten, kdo nemá rád, tomu v létě sněží. Ten, kdo nemá rád, je Praha bez věží. Ve zámku je klíč. A bez klíče zámek, bez zámku, klíč, bez klíče zámek. Vrták je v skutku a má hlavu bez smutku. Kdo nemá rád? Ten, kdo nemá rád, toho nemám ráda. Ten, kdo nemá rád, si na raket střádá. Je růže bez trní, je bez šimla. Než dostat pobudu, co nemá rád. Zkušenosti nám raděj, nechme těch formalit, těch užijem habaděj, až rok či dva budeme hledat byt. Jen ten, kdo má rád, tomu karta padá. Jen ten, kdo má rád, jen toho mám rád. Ty vesmír si můj a ty si můj. Do lidi